Tembela tembe kutaniye na madene na apike dalapo maringa baki baki pona yango na bangolelo soni na biso tembela tembe kutaniye na madene na apike dalapo maringa baki baki pona yango na bangolelo. Oh, oh, oh, Madonna Teresina.